Ya, pigin diani ya. Lani plata dentenke amintela ta Jesu ke pwawo ibalji. Amintela denta ikonkoni ke piani nan ke barfolge yene ke kibino. Kugokorno bupal muambu. Lani biden kwendo kani ke twa. Kutuanda, kudinike sendo taro. Kugoden pabno. Plata goden nyani ke geri jufumbe kani ke yerba. Diri, mbaten banyano yikani. Kayim bandi kamila ko tien bayar mbaten imjo. Lane Jesu den chuwa kani ke kibi ikon koni ke gole bukal muambu. Plata den yerba. No mano jana. Biko par kiamba yudamba lembigir kaba den la Jesu den tiani. Plata den yerba. Yim yiban tawo ki jwano li da pam pam po kan ma mini mi la ko tien li ba ya lim ba tem mi jwo jufim ba den gwa ki yero tem wan pial bal mama la bal mama ya po le pili kal pundi wan kwe kal ma o den yeri ko tio o tien bi jwa plata den bar la mama o den jie ki puguni ko godan kwa o bu jial kani ki buar Jesu ki yeri anyan le pwe Jesu na den guano mama bakuri lan ya po plata den yero akan guan min liba nan nga ban kan pial bark ba fa ba ya ka ki juana le da pam pam po Jesu den gua ki yero akan ban po balba ya den puna li tam pul po etelan ya po ke yua den chuoni kitna pia itagal ki kefini lan yonu liga plata de mwandi kwa fab Jesu ama yufumba den tiani aya fab yo nan lo ngati se sa danli wanyer ko tie bar kuli o filmi yema se sa po plata den bar la mama o den nyan Jesu ni po ke kali u bujia kan po ke uye ya kanu yi ti tampa bru luru e bru mama ni uyi gabata la dari den tie me pen mi jama bon le dari ke le bwa pundi uye sinu plata den yer jufimba dir man yibarona den tiani plata den yerba men jwan yibaron da pampal bobi bi ko par kiamba yudamba den gwa ke yero di pia bar toa ka sesa lanwani plata den ten bi Jesu bamban jwanol da pampal po lane biden ta Jesu ke garno Jesu den bugi oda pompoan ki nyano dogoni ki bancha ban ya kanu kuyu koko kanu e bilu mamini biyu golgota lankane biden jono le da pompoan po bi goden jonni toba bombilie ada pompoana po yendo o jinu yendo o ganu ke Jesu moye siganni plata den diani diani ki tawni de da pompoan yulpo yalen den diani ntiena nasaleti Jesu Jufimba baro Jufimba bonkian la den chogi diani yen kelma ban den jon Jesu li tapon poan po nan kani den kuleni udugu li den diani e blu mamanni latena mamanni len gleka mamanni lan ya po be ko pa kiamba yudamba den yeri plata handa diani jufum bado ama handiani ke o yeri ke o tie jufum bado plata den gwa ki yerba Mintian ya mama ndiamma ya mintelan den jon Jesu li da pompoan po den ta o tiare ke bogare kanina ke mintel kuri den ba kan yendu den ta o liar kial moko ya le na den pian yaru ker mari den tie chab yeli ke kil tampoli haltinga ke yer bi yaba ten da parle ten to tetia kle yo babal lani den tie ni ke yalan dian idian ni ntie ni ke du Bware nteye kari bisiga kitwa tatia yertianpo lanntie amintela ndentie yala Jesu na lenona waro len klopa poa Mariama len Magdala yua Mariama den seki nare Jesu ta pompoan Jesu ndenla ona len wamboya ngorka ke ose leno ko den yeri ona poa no abijwana Lani oden yeri onwarka yen No anana la yonu liga la ngwarka den kub Jesu na odan po la ya puri kelma Jesu den bani kel bon kul tien ke dudi odan yer nyunyu nu pia ni odan yer yeni ke yalan diani idiani nin tien ke dudi kunyi ti odan selkane ke gele men nyimligma ni yendo den ta u ke tuogo ke parne meni ni ke tuni isope benu ke garin Jesu nyobkan Jesu den foa me nyimligma yeni odan yer lekul tieni ke dudi lani odan tewni ke chabe onano ke pe le soake le tie le bon le dari kerba fifa ke atie otie en forme dari yalen garde ke tie jan kiamma yufumba na den bua akpieman yaye adapompona po la dari lanwani bidem mia plata wanten banko kwa yabe ye adapompona po tana ke nyamba le kan lan ya po amente la den gerle kani ke kwa oni kuyartana leni oni lielo ya banden joni yaba adapompona po len Jesu ama banden pun Jesu kani ke suake okpeno baden kwa otana aminte la sigani yendo de mu Jesu lole le pandi lan yonu mi soma le minima de nyani le kan yuanden la lan kuli ntien sieri le po o sirtie momon o go ban ko mar momon o tien sieri yeni kay mo kon tuok ngwar Jesu ke dugo po lan kuli den tien yeni kay diani nkuwa be kan kuwa o ko ba siga ba yenle idiani go yer kantu be ba diri bande muywa lan mpendi ale mate dogo yuwa Josephi yuanden tie Jesu ngwarka ama ngasirini kelma oden je jufumba de mia plata ka wampa usano wanta Jesu okuyemo ke pini plata de mpuno usan ko gere ke banta okuyemo nikodema yuanden kwa kwa Jesu kan kunye omoko den talen Josephi ke juani mili len alowesi ke kakali ke kuyawu den pundi kilo pita be jalier bi yeni den ta Jesu o kuyemo ke fino a chap piena ke tan leni tulale yuan pia onul manu nan jufim be mani ke tiede mama u kuwanu den nare banden juan Jesu le tabon po an po nan kan ya kulun tie ku panli ke da kuan kuyem kul lieni den ye u kuwanu yeni ni nani landen tie jufimba mba boni me fuormi dal po ya dali kelukurmo ye konkoman ni yeni biden kuwan Jesu o kuyemo la kulini.